kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Mamy czwartek, 9 dzień maja, minęła godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Prokuratura chce uchylenia immunitetu sędziego Tomasza Szmyta. Propozycja zakończenia unijnej procedury przeciwko Polsce z artykułu 7 Europejskiego Traktatu kwestionują Węgry. Zimni ogrodnicy przyniosą chłodzenie także w tym roku. Wniosek do sądu dyscyplinarnego Naczelnego Sądu Administracyjnego o zgodę na uchylenie immunitetu Tomasza Szmyta złożyła Prokuratura Krajowa. 3 dni temu sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie poprosił o azyl polityczny i opiekę na Białorusi. Wniosek do NSA przygotował prokurator, który prowadzi sprawę, mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar. On intensywnie współpracuje z ABW, jeśli chodzi o gromadzenie wszystkich możliwych informacji na temat pana Szmyta. Ja myślę, że ramy czasowe są takie, że powinno się to stać tak szybko, jak to jest możliwe, byle byłoby zgodne z procedurami. Śledczy wystąpili też o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sędziego. Zarzuty dotyczą szpiegostwa. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówił, że sprawdzane są kontakty i działania Tomasza Szmyta. Pan Szmyt, będący sędzią pełniącym w pewnym momencie dość ważne stanowiska, w tym m.in. dyrektorem Wydziału czy Biura Prawnego KRS-u, mógł mieć dostęp do wielu różnych informacji, mógł mieć różne informacje o różnych osobach, które nie wynikały z akt, tylko z jego wiedzy, ze znajomości z różnymi osobami. Różnego rodzaju informacje mogą być w zainteresowaniu obcych wywiadów w celu użycia w różny sposób na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawy Tomasza Szmyta dotyczyło rządowe posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Premier Donald Tusk polecił przygotowanie raportu na temat wpływu rosyjskiej i białoruskiej agentury w polskich władzach w poprzednich latach. Szef rządu stwierdził, że wraca temat powołania nowego ciała, które skutecznie zbada wpływy rosyjskie na polską politykę. Przypomniał, że poprzedni rząd powołał komisję w tej sprawie i poprosił ministra koordynatora służb specjalnych, by przygotował rekomendację poprawiającą przepisy ustawy, co do których były zastrzeżenia natury konstytucyjnej. Tak, żeby komisja do badania wpływów mogła powstać jakby na nowo, możliwie szybko. Będę o tym też, będziemy już mieli tę możliwość, będę o tym rozmawiał z prezydentem Dudą, no bo to będzie wymagało zmian ustawy. Bardzo mi zależy na czasie w tej kwestii. Wiadomo, jaka jest sytuacja na froncie, wiadomo, jaka jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Tutaj nie ma czasu ani sekundy na niepotrzebną zwłokę. W Sejmie zostanie dziś przedstawiona informacja w sprawie sędziego Tomasza Szmyta. Propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zakończenia procedury przeciwko Polsce z artykułu 7 Europejskiego Traktatu kwestionują Węgry. Spotkanie ambasadorów unijnych krajów poświęcone było przygotowaniom do narady ministerialnej 21 maja. Oczekiwane jest wtedy formalne zakończenie procedury przeciwko Polsce. Ambasador Węgier pytał Komisję Europejską, jak to możliwe, że chce zakończyć procedurę, skoro w unijnym Trybunale Sprawiedliwości wciąż jest jej pozew przeciwko Polsce. Chodzi o skargę, którą Komisja skierowała do TSUE w lutym ubiegłego roku na skład Trybunału Konstytucyjnego i podważanie pierwszeństwa unijnego prawa. Wątpliwości i zastrzeżenia Budapesztu nie mają jednak znaczenia, bo w tej sprawie wystarczy większość państw, by dać zielone światło Komisji dla zamknięcia procedury. Przedwczoraj Komisja poinformowała, że nie ma już systemowego zagrożenia dla praworządności i niezależności sądownictwa w Polsce. Przyznała wprawdzie, że nie wszystkie oczekiwane przez nią zmiany dokonały się, ale plan reform wymiaru sprawiedliwości i pierwsze kroki wystarczyły, by uznać, że zagrożenia dla praworządności nie ma. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 3 rodzaje świadczeń będą dostępne w ramach rządowego programu Aktywny Rodzic. Projektem ustawy w tej sprawie zajęli się posłowie. Wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska wymieniła warianty pomocy, które będą dostępne do wyboru w ramach programu. Zadecydują, czy wybiorą świadczenie aktywni rodzice w pracy i otrzymają 1500 zł na zorganizowanie opieki poprzez nianię, osobę bliską w rodzinie, czy zdecydują, że ich dziecko będzie uczęszczało do żłobka i wybiorą wariant aktywnie w żłobku, gdzie otrzymają dofinansowanie do 1500 zł, czy zdecydują się same pozostać w domu i zaopiekować się swoim dzieckiem. Wtedy już od pierwszego i jedynego dziecka będą otrzymywały 500 zł. Marlena Maląg z PiS mówiła, że jej partii zależy, by nie likwidować programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. a więc żeby ten rodzic, który pracuje, mógł wziąć rodzinny kapitał opiekuńczy i skoro podejmujemy tą decyzję o dodatkowym wsparciu, też z tego dodatkowego wsparcia mógł skorzystać. Myślę, że jest to nawet możliwe, jeżeli patrzymy na realia budżetowe. Świadczenie otrzymają aktywni zawodowo rodzice dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Będzie to 1500 zł miesięcznie. Rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością otrzymają 1900 zł. Pankracy, Serwacy i Bonifacy. Na ogrody źli chłopacy przyniosą ochłodzenie także w tym roku. Przygruntowe przymrozki mogą pojawić się do 15 maja, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę przygruntowe przymrozki prognozowane są jedynie na północnym wschodzie. Tu lokalnie temperatura przy gruncie spaść może do minus 3 stopni Celsjusza. Kolejne noce do środowego poranka na wschodzie kraju przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju do połowy najbliższego tygodnia temperatura będzie wynosiła od 5 do 10 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz będzie o sporcie. Sponsorem audycji jest Orlen. A o najważniejszych wydarzeniach tej najpiękniejszej dziedziny życia opowie Dariusz Urbanowicz. 1 czerwca na Wembley o klubowym Mistrzostwie Europy, czyli w finale Ligi Mistrzów zagrają Borussia Dortmund i Real Madryt. Wczoraj za burtę rozgrywek wypadł Bayern Monachium po porażce 1-2 z Realem Madryt na Santiago Bernabeu. W 68 minucie Bawarczycy objęli prowadzenie po golu Kanadyjczyka Alfonso Davisa. Do wyrównania i przesądzającej bramki doszło w samej końcówce. Najpierw błąd Manuela Neuera, potem kontrowersyjne decyzje sędziego głównego Szymona Marciniaka. Był spalony czy nie? Czy dziś to już ma znaczenie prawdopodobnie tylko dla kibiców Bayernu? A obie bramki zdobył Joselu, 34-letni zawodnik, który w trybie awaryjnym trafił do Realu, a dotąd wchodził na boisko na kilka minut. Był drugo, jeśli nie trzecioplanowym graczem. Wczoraj to on zapewnił Los Blancos awans do finału Ligi Mistrzów. Liga Mistrzów, a w zasadzie arcymistrzów również w Warszawie. Trwa turniej Rapid & Blitz 2024. Pierwszego dnia najlepszy okazał się Kirył Szewczenko, który wygrał 3 partie. Na koniec w starciu 2 poprzednich triumfatorów Jan Krzysztof Duda zremisował z Magnusem Carlsenem. Miałem uczucie, że lepiej stoję, prawdę mówiąc, w pewnym momencie, ale pozycja była trochę taka losowa. Grałem to, co mi się dawało logiczne, ale w pewnym momencie ewidentnie Magnus przyjął inicjatywę, więc może cały czas się to zgadzało dla obu stron, w sensie się kończy remisem, nie wiem. No, byłem lekko uniesiony, lekko wkurzony po tej partii, więc z Kamerem, więc no, oczywiście wiadomo, na remis z czarnymi z definicji jest zawsze dobry. Świetne informacje również z Mistrzostw Europy w olimpijskich skifach u wybrzeży La Grande-Motte we Francji. To port na Morzu Śródziemnym pod Montpellier. W żeglarskiej klasie 49er FX prowadzą Sandra Jankowiak i Aleksandra Melzacka, mówi sterniczka Sandra Jankowiak. Komisja zdecydowała o rozegraniu tylko jednego wyścigu. No bardzo dobrze nam poszło. Przez długi czas prowadziłyśmy ten wyścig, ale no wykonywałyśmy tam niektóre manewry nie za dobrze, więc straciłyśmy tą pozycję w dosyć kluczowym momencie, ale jesteśmy zadowolone ze swojej prędkości i no bardzo się cieszymy, że awansowałyśmy na pierwsze miejsce. Wśród mężczyzn w klasie 49er Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki plasują się na pozycji 6. Te regaty przesądzą o tym, które załogi męska i żeńska pojadą na igrzyska do Paryża, a w zasadzie do Marsylii. Sponsorem audycji był Orlen. A to już 8,5 minuty po 7. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Czyli najwyższy czas powiedzieć o pogodzie. Poranek mamy rześki, choć w słońcu chłodu tak bardzo nie czuć, a słońca powinno być dzisiaj sporo, bo zachmurzenie szykuje się na ogół małe, tylko na północy i północnym wschodzie okresami umiarkowane i duże. Północny wschód kraju jako jedyny może się też dziś wieczorem spodziewać opadów deszczu. W najcieplejszym momencie dnia będzie na ogół od 17 do 20 stopni Celsjusza. Nad morzem i w obszarach podgórskich chłodniej od 10 do 15. Wiatr ma być słaby, zmienny, z przewagą zachodniego na południu. południu z kierunków północnych, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadać. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do wtorku. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor LG 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1790 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 6:50 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Real Madryt i Borussia Dortmund, jak słyszeliśmy, zagrają w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. A kto zwycięży? Wiadomo, czas pokaże. Dziś bawimy się w teorię dwie dwójki i siedem trójek. Uważam, że finał Ligi Mistrzów wygra Borussia Dortmund, bo jest jednym z najlepszych klubów w historii. Mają charakter, pokazali to już w tym sezonie. Skreślani byli przez wszystkich ekspertów na ostatnie miejsce w grupie, a jednak z tego finału i wypieczętują tę piękną historię. To, co pan mówi, ma sens, ale z drugiej strony grają wszyscy, a na koniec zwycięża Real. Tak to często w tej Lidze Mistrzów bywa. Oczywiście wciąż można typować w temacie Ligi Mistrzów, ale otwieramy też puszkę Pandory, bo będziemy mówić za chwilę w Trójce o służbie zdrowia. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Yeah. The Rolling Stones, Angry w trójce. Mamy 15 minut po siódmej. The Rolling Stones, czyli zespół, na którego dźwięki uśmiechnął się nasz dzisiejszy gość, Krzysztof Zdobylak, ekspert do spraw transformacji w ochronie zdrowia z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Naczelna Izba Lekarska ogłosiła, że liczba lekarzy kształcących się w Polsce wzrosła w ciągu 25 lat o 120%. I mimo, że w Polsce nadal mamy niedobór lekarzy, to liczba osób studiujących medycynę jest już zbyt duża, zdaniem Naczelnej Izby Lekarskiej. Jak to możliwe? Że jest zbyt duża ta liczba. Tak, to bardzo dobre pytanie i rzeczywiście wydaje się to troszkę nieintuicyjne, że równocześnie mamy niedobór lekarzy, ale kształcimy ich za dużo. My w Naczelnej Izbie Lekarskiej jako pierwsi tak naprawdę podjęliśmy się podejścia do tego metodycznego i policzenia, jak wygląda ten stan obecny, bo od tego może zacznijmy. To jest odwieczne pytanie, czy tych lekarzy w Polsce jest za mało? Z naszych analiz wynika, że tak, ale ten niedobór nie jest duży. Mhm. W tym momencie, w porównaniu do państw, które mają efektywne systemy ochrony zdrowia, czyli takie, gdzie zaspokojone są potrzeby pacjentów, gdzie satysfakcja pacjentów jest wysoka, ale zarazem warunki pracy lekarzy są przyzwoite, brakuje nam około 15% lekarzy. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach znacząco wzrosła skala kształcenia i tak jak pan powiedział, 120% w ciągu 25 ostatnich lat, mówimy tutaj o samych absolwentach, od tego czasu jeszcze istotnie wzrosła liczba miejsc na kierunkach lekarskich, więc już za chwilę, za 4, 5, 6 lat będziemy jednym z rekordzistów wśród państw OECD, jeśli chodzi o kształcenie lekarzy, co spowoduje, że ten docelowy miernik, który nam wyszedł z grupy porównawczej, liczby lekarzy, osiągniemy już w roku 2028. Te 15% brakujące. Tak. Tę lukę zamkniemy w ciągu następnych 4 lat, a później dalej będziemy kształcić potężną grupę lekarzy każdego roku. Czy problemem jest też przy tej liczbie osób studiujących medycynę kwestia jakości tego kształcenia? Bo to się wydaje naturalne, gdy więcej jest tych studentów, więcej kierunków, to też sito jest po prostu mniejsze. Niewątpliwie jest to istotna kwestia. W Naczelnej Izbie Lekarskiej przyglądamy się temu i monitorujemy i staramy się interweniować tam, gdzie ta jakość jest zagrożona. Należy pamiętać, że przez to zwiększenie liczby miejsc na kierunkach lekarskich, a równocześnie nadejście niżu demograficznego, obecnie jest około 4 razy łatwiej dostać się na kierunek lekarski niż jeszcze 15 lat temu. Równocześnie, patrząc na dane za ostatnich kilka lat, nie widzimy zwiększonego odsiewu na uczelniach. To znaczy podobny odsetek studentów rozpoczynających studia kończy je. Naturalnym wydaje się pytanie o jakość i czy wierzymy, że uczelnie są w stanie nauczyć medycynę tak naprawdę każdego. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w tym roku na części kierunków lekarskich pozostały nieobsadzone miejsca studenckie, co oznacza, że można było dostać się na medycynę tak naprawdę z minimalnymi wynikami matur. No to brzmi dość niepokojąco, zwłaszcza w sytuacji, w której polscy pacjenci nie są zadowoleni z krajowego systemu zdrowia. To ten wskaźnik zadowolenia jest u nas najniższy wśród krajów OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Z czego to wynika i czy ma związek właśnie z kwestią kształcenia lekarzy? Tak, przepraszam. Ten wskaźnik był dla nas punktem wyjścia do rozpoczęcia w ogóle prac nad tym tematem. To znaczy fakt, że satysfakcja pacjentów jest wśród najniższych w OECD, był dla nas takim motywatorem, żeby w ogóle podjąć ten temat. Bo z czego ta niska satysfakcja wynika, jak pokazują badania i różnorodne analizy? Po pierwsze, z braku dostępności do lekarzy, do świadczeń zdrowotnych, a po drugie z czynników, można powiedzieć, systemowych i obsługowych. To znaczy negatywne opinie o systemie ochrony zdrowia są powodowane przede wszystkim przez interakcje, które następują poza gabinetem lekarza. 70% negatywnych ocen systemu odnosi się do tego, co wydarzyło się przed, braku możliwości dodzwonienia się, braku przyjęcia na odpowiednią godzinę, kiepskiej komunikacji przed badaniem, ale także braku koordynacji i świadomości pacjenta, co ma robić później. Więc my, wychodząc od kwestii dostępności i próby ustalenia, jakie jest tak naprawdę zapotrzebowanie na lekarzy, zrobiliśmy później jeszcze dwa kroki wstecz, tak żeby przyjąć szersze spojrzenie i trochę nawet, powiedziałbym, wprowadzić nową jakość do dyskursu o polityce zdrowotnej w Polsce, ponieważ do tej pory wszyscy patrzyli tylko punktowo na pojedyncze rzeczy. Właśnie brakuje nam lekarzy, czy nie brakuje nam lekarzy. My spojrzeliśmy po pierwsze także na inne grupy zawodów medycznych. I to tam okazuje się być prawdziwy problem z brakami kadrowymi. To znaczy, tak jak powiedzieliśmy, że lekarzy brakuje około 15% w porównaniu do tych państw, które mają dobre systemy ochrony zdrowia, to w przypadku pielęgniarek ten niedobór wynosi już 100%. W przypadku innych profesjonalistów medycznych z różnych zawodów opiekuńczych, asystenckich, one są w Polsce praktycznie nieistniejące. To jest niedobór kilkukrotny albo wręcz kwestia stworzenia nowej grupy zawodowej. Powołano zespół w Naczelnej Izbie Lekarskiej, który ma zaproponować zmiany w ochronie zdrowia. Pan tym zespołem kieruje, to proszę się nam wyspowiadać, w jaką stronę te zmiany będą zmierzały. Tak. Na pierwszy ogień wzięliśmy tematy związane bezpośrednio z satysfakcją pacjenta i tak naprawdę z satysfakcją wszystkich uczestników i interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Ponieważ wbrew takiej obiegowej opinii, my wierzymy, że to nie jest tak, że pacjent i lekarz stoją po dwóch stronach barykady, tylko jest to swego rodzaju pętla satysfakcji. To znaczy zadowolenie jednej grupy wpływa pozytywnie na zadowolenie drugiej. U nas w Polsce aktualnie niezadowolenie każdej z grup spowodowane zaszłościami systemowymi, tymi czynnikami, o których wspominałem wcześniej, oddziałuje negatywnie też na inne grupy. I to jest nasz pierwszy obszar działania. Czyli podejmujemy analizy, prowadzimy pilotaże na małą skalę, tam gdzie jest to możliwe, i wydajemy rekomendacje odnośnie poprawy czynników, które wpływają na satysfakcję pacjenta i interesariuszy systemu ochrony zdrowia, tak żeby w pierwszej kolejności pokazać, że w ogóle zmiana w tym systemie jest możliwa, bo w to już chyba praktycznie nikt nie wierzy, a my jesteśmy przekonani, że się da. W dalszej kolejności wierzymy, że trzeba podjąć kolejne działania, które pozwolą zmaksymalizować efekty, które osiąga obecny system ochrony zdrowia, a w długim terminie na pewno nie uciekniemy od dyskusji o całościowej reformie tego systemu, łącznie ze zmianą finansowania. To czy jesteśmy w stanie powiedzieć, w jakiej perspektywie czasowej mogłyby przyjść czasy, w których Polacy, na przykład ci mieszkający na południu kraju, nie będą przejeżdżali do Czech za granicę na badanie, bo tam ten system ochrony zdrowia umożliwia im dość szybkie i łatwe załatwienie sprawy ze specjalistą. No przykładowo tuż za granicą po czeskiej stronie, a nie z podróżą do miasta wojewódzkiego po polskiej stronie. W jakim czasie to się zadzieje, to jest pytanie oczywiście do decydentów. Natomiast my wierzymy, że jeśli spriorytetyzuje się te kwestie, o których rozmawiamy, to pierwsze efekty, pierwsze jaskółki zmiany będzie można zaobserwować już w ciągu kilku miesięcy, realizując w formie szybkich sprintów wdrożenie zmian, które mają największy wpływ na satysfakcję pacjenta. A maksymalizacja potencjału tego obecnego systemu to jest zapewne kwestia kilku lat. No i tak brzmi to całkiem optymistycznie. Myślę, że tak z nadzieją chciałbym zakończyć tę rozmowę, a rozmawialiśmy z Krzysztofem Zdobylakiem, ekspertem do spraw transformacji w ochronie zdrowia z Naczelnej Izby Lekarskiej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Are you feeling me all your life, or only for the next 5 days? Zapraszamy do reklamy. Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super ofertę na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. MediaMarkt. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pot cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz, spływa ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład czarny smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3, GPS, prowadzenie rozmów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 29 minut po siódmej. Czas na Radio Nawigator Trójki. Maciek Sampolski, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od stolicy i ekspresowej ósemki. Od Głębockiej aż do Marymąckiej zwalniają kierowcy w drodze do Poznania. Zator ma mniej więcej 6 km, a w kierunku Białegostoku równie duże spowolnienia. Od Lazurowej swoje odstać się trzeba do mostu Grota Roweckiego. Z kolei na Śląsku korkuje się S86 między Sosnowcem a Katowicami. S1 na wysokości Dąbrowy Górniczej również stoi. stoi i to w obie strony. Na A4 ponadto spowolnień trzeba spodziewać się na wysokości Mysłowic. Nogę z gazu trzeba zdjąć na trasie do Krakowa. Na wysokości samego Krakowa drobne spowolnienia pojawiły się na trasie do Katowic, a to za węzłem Kraków Południe i za węzłem Tyniec. Całkowita blokada jezdni utrzymuje się z kolei w kierunku Koszalina na S6, to w okolicach MOP-u Tymień. Tutaj przewróciła się ciężarówka. Na koniec S61, jeden pas w kierunku Stawisk nadal jest zablokowany w okolicach miejscowości Dąbrowa na 78 kilometrze. Tutaj zderzyły się dwie osobówki i to jest przyczyna tych utrudnień. Informacje o tych utrudnieniach aktualizować będziemy za niecałą godzinę. Teraz skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o uchylenie immunitetu i o zgodę na aresztowanie Tomasza Szmyta. Późnym wieczorem tę informację przekazał minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Dziś w Sejmie informacje w sprawie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który poprosił o azyl na Białorusi. Jutro premier przyjmie rezygnację czterech ministrów, którzy będą startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ogłosi też nazwiska nowych w ramach rekonstrukcji rządu. Do zaprzysiężenia dojdzie w przyszłym tygodniu. Wiadomo, że do Parlamentu Europejskiego kandydują minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, szef MSWiA Marcin Kierwiński, Krzysztof Hetman, szef resortu rozwoju i Borys Budka, minister aktywów państwowych. Blisko 40 jednostek straży pożarnej gasi pożar hałdy odpadów w Rawiczu w Wielkopolsce. Nikt nie odniósł obrażeń, a ogień został wstępnie stłumiony, mówi Krzysztof Skrzypczak z rawickiej straży. Sytuacja jest opanowana, ale stuprocentową pewność będziemy mieli dopiero wówczas, gdy wykonamy taki korytarz pomiędzy odpadami, które były objęte pożarem, a pozostałą częścią składowiska i potwierdzimy, że nie występują tam już żadne zarzewia ognia. Do mieszkańców zaapelowano o zamknięcie okien. Dostawa bomb do Izraela na wojnę z Hamasem została wstrzymana, by nie zostały użyte do zabijania palestyńskich cywilów, oświadczył prezydent USA. W Gazie giną cywile w wyniku zrzucania tych bomb, powiedział Joe Biden w wywiadzie dla CNN. Decyzja Amerykanów ma związek z zapowiadanymi przez Izrael planami szturmu na Rafa. Pełny serwis Trójki o 8. 28 minut pozostało do 8 właśnie. Sponsorem audycji jest Orlen. W tym przypadku mówimy o trójkowej ekonomii. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Do 5,1% spadło w ubiegłym miesiącu bezrobocie i według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to najniższa stopa bezrobocia notowana kiedykolwiek w kwietniu. Najniższe bezrobocie mamy w Wielkopolsce, a najwyższe na Podkarpaciu. W Szwecji obniżone zostały stopy procentowe po raz pierwszy od roku 2016, a u nas dziś kończy się majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale zdaniem analityków żadnej zmiany stóp procentowych nie będzie. W ocenie Ernesta Pytlarczyka, głównego ekonomisty Banku Pekao S.A., Rada stóp nie zmieni ze względu na to, że inflacja jeszcze wzrośnie po odmrożeniu cen energii w połowie bieżącego roku. To będzie taki czynnik niepewności, który nam będzie towarzyszył jeszcze kilka miesięcy. Czy przestrzeń do obniżek stóp procentowych jest? Być może ta przestrzeń się pojawi, jeżeli się scenariusze takie inflacyjne nie zrealizują w takiej ekstremalnej formie, a więc jeżeli inflacja będzie w okolicach 3-4%. Obecnie podstawowa stopa NBP wynosi 5,75%. W Katowicach odbyło się polsko-czeskie forum gospodarcze. Wymiana handlowa między naszymi krajami w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła ponad 6-krotnie. Jak mówi Wojciech Pobuk-Pongowski z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w zasadzie nie ma w Czechach dziedziny, w której nie byłby obecny polski biznes. W Czechach działa ponad 4000 podmiotów prawa handlowego z udziałem kapitału polskiego, a jednoosobowo działalność gospodarczą prowadzi prawie 3000 Polaków. Informacja z ostatnich dni to jest kolejna akwizycja firmy Maspex, giganta w branży rolno-spożywczej, który nabył bardzo znaną i renomowaną firmę czeską Becherowkę. I kilka dni temu ta transakcja została domknięta, wszystkie zgody urzędów antymonopolowych zostały wydane. Polskie firmy zainwestowały w Czechach już prawie 4 miliardy euro. Coraz więcej turystów z zagranicy odwiedza Polskę. W lutym było ich ponad 450 tysięcy, czyli o przeszło 20 tysięcy więcej niż w lutym rok temu. Dolar kosztuje dziś rano 4 zł, a euro 4,30. Sponsorem audycji był Orlen. Mimo Chłodnego poranka czwartku zimnym bym nie nazwał. Na ogół w najcieplejszym momencie dnia będzie od 17 do 20 stopni Celsjusza. Niższe wartości wskażą termometry tylko nad morzem i w obszarach podgórskich od 10 do 15 stopni. Słonecznie, bo w prognozie mamy zachmurzenie na ogół małe, tylko na północy i północnym wschodzie okresami umiarkowane i duże. I właśnie na północnym wschodzie kraju wieczorem możliwe słabe opady deszczu. 25 minut pozostało do godziny 8. Tu Trójka i audycja Zapraszamy do Trójki. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki, więc oczywiście zapraszamy i Państwa do komentowania tematów, które w audycji poruszamy, między innymi tematu służby zdrowia. Rozmawiałem z Krzysztofem Zdobylakiem, ekspertem do spraw transformacji w ochronie zdrowia z Naczelnej Izby Lekarskiej. Państwo się przysłuchiwali, no i mają pytania. Czy ja źle usłyszałem, że pan powiedział, że brakuje 100% pielęgniarek? To z kim ja ostatnio rozmawiałem? O służbie zdrowia i powiedział, że brakuje 100% pielęgniarek, czyli nie ma żadnej w kraju? No, od razu wyjaśniam, jak ja zrozumiałem wypowiedź pana Zdobylaka. Zrozumiałem tak i posłużę się danymi. W Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych, to stan na zeszły rok, zarejestrowanych było 315 670 pielęgniarek. A brak równy 100% rozumiem jako sytuację, w której należałoby zwiększyć tę liczbę do 631 i tam jeszcze końcówka tysięcy pielęgniarek. A więc to chyba oznacza fakt, że brakuje nam 100%, czyli tę liczbę pielęgniarek należałoby podwoić, by sytuacja w Polsce była taka jak w krajach, w których obywatele są dużo bardziej zadowoleni ze swojej służby zdrowia. No właśnie, to tak. A za chwilę będziemy mówić trochę po angielsku, więc muszę się przygotować. Będę się przygotowywał, a my posłuchajmy Foo Fighters. times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. It's 7:43 and you're listening to Trójka Polish Radio. Jak wyszło? Stunning. Ada Janiszewska, Polskie Radio dla Zagranicy, redakcja angielska w redakcji Trójki dziś się pojawiła w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy o języku angielskim przy okazji matury, poziom podstawowy z języka angielskiego. To dziś tam też zadania ze słuchu i wyraźne mówienie tych aktorów odgrywających swoje role. No ale matura to jedno, a życie to drugie i już tak wyraźnie na co dzień nie bywa. Angielski angielskiemu nierówny, tych akcentów to jest całkiem sporo. 160 dokładnie jest tych akcentów. Okej, myślałem, że mniej mimo prawie wszystko. 160. Tak, bo jak myślimy o języku angielskim, to raczej nasuwa nam się ten akcent amerykański, brytyjski, no jeszcze gdzieś tam australijski, powiedzmy. Jednak ich jest znacznie więcej. W samej Wielkiej Brytanii takich dialektów, nazwijmy to, jest aż 40. Więc w zależności od tego, gdzie się znajdziemy, ten akcent, sposób wymawiania słów będzie się od siebie znacząco różnił. W Wielkiej Brytanii o tyle jest to zabawne, powiedzmy, albo takie tricky z angielskiego, bo wystarczy odjechać dosłownie kilkanaście kilometrów od jednej miejscowości do drugiej i już ten akcent będzie się od siebie różnił. Nawet mogły się pojawiać zupełnie inne słowa. No, słowa to inna sprawa, ale akcenty rzeczą ważną, myślę, w codziennej komunikacji. Nie trzeba jechać do kraju anglojęzycznego, by mieć kontakty z ludźmi mówiącymi po angielsku. No i tu się czasami rodzą problemy. Ja dość często mam kontakt z Hindusami i czasami po prostu nie mam pojęcia, co mówią. To się przekłada też na to, że jak próbuję udawać jakiś akcent, to i tak wychodzi mi hinduski. Ale czy jest jakiś sposób na to, żeby nie wiem, wsłuchać się w pierwsze zdanie, rozpoznać akcent i dzięki temu później już sobie lepiej radzić z tym słuchaniem. Tak, jak najbardziej można rozpoznawać te akcenty i jak już się wyuczymy pewnych takich regułek, albo raczej takich cech charakterystycznych, to bez problemu rozpoznamy, że o, ta osoba jest z Nowej Zelandii, albo to jest na pewno Szkot. I jeżeli tak już chcemy się przyglądać tym akcentom, to może zacznijmy od tego najbardziej popularnego, czyli amerykańskiego, bo ten akcent słyszymy raczej najczęściej, no bo słuchamy muzyki, oglądamy seriale, raczej wszystko chłoniemy właśnie w tym akcencie. No i on jest moim ulubionym, nie będę ukrywała, i najbliższy mojemu sercu. Tutaj mówi się tak profesjonalnie, że to akcent rotyczny, ponieważ wymawia się z półgłoskę R. No i w wyrazach takich jak samochód, czyli car, będzie to wyraźne takie R na końcu, takie pirackie R. Ale jeżeli też mówimy o chociażby literze T, także ono zostanie wymówione, tylko że nie jako water, tak, w słowie woda, które się pisze wy, a ty, ery, tylko to ty będzie bardziej takim dr, czyli water, water. Water. No, tak, albo słowo, nie wiem, wyższy stopień od flat, płaski, będzie flatter, flatter, czyli tutaj w gardłowo bardzo dużo się dzieje, ale z tym te w amerykańskim jest tak, że ono też lubi nam znikać. Amerykanie lubią sobie go tak po prostu skipować. I w słowie na przykład centrum, center, tak? Raczej częściej usłyszymy center. Tak samo w międzynarodowy, international będzie international. Nawet w słowie dentysta, dentist, to te będzie zjedzone i powiemy dentist, winner instead of winter, tak? Czyli zamiast zima, to te też zniknie. Winner is coming. Tak, i powiemy winner na przykład. Także to jest bardzo ciekawe, ale też jeżeli chodzi o R, ono lubi znikać w akcencie nowojorskim. Oni tam powiedzą ka, takie bardzo twarde. I tak samo na południu ten akcent również lubi bardzo unikać sobie końcówek i przeciągać bardzo samogłoski, więc dlatego mamy to all right, tak? Takie to się w ogóle nazywa frying, czyli gdzieś tam gardłowo obniżamy ten głos i powstaje taki dźwięk. Bardzo no dobrze, często się w amerykańskim Amerykanów to pojawia. Słuchamy często w produkcjach filmowych, w serialach, no a także sporo brytyjskich wytworów kultury obecnych jest w Polsce, w komputerach, na ekranach. No jest... i tak właśnie, ten brytyjski, on też, jak mówiłaś, ma mnóstwo dialektów i odmian, ale chciałbym go posłuchać mimo wszystko. Akcent brytyjski. Najbardziej popularny, czyli tak zwany akcent RP, Received Pronunciation. I to jest ten, który pojawia się chociażby w serialu Downton Abbey. To inaczej mówimy na niego Queen's Speech, język królowej, bardzo często w BBC. Będzie to taki niby poprawny brytyjski. To, co myślimy o nim, to co mamy na myśli właśnie w akcencie brytyjskim, no to jest ten RP. Czyli na przykład słowo woda będzie water. Water. Przeciągamy bardzo te spółgłoski i te jest wyraźnie zaznaczone. Bo na przykład w akcencie Cockney, czyli londyńskim, klasy średniej, to te będzie nam unikać. I właśnie często pojawi się water of boa, tak? Water of, bottle of water, boa of boa, tak? To gdzieś boa tam... Of boa, to boa butelka boa. Wody. Tak, tak. To te będzie bardzo mocno zjedzone. Jeżeli chodzi o akcent brytyjski, no ich jest cała masa. No na przykład Broomy, czyli akcent z Birmingham. Jego usłyszymy chociażby Peaky Blinders. Tam oni właśnie wszyscy używają tego charakterystycznego akcentu, który kiedyś uznawany był za najgorszy, najbrzydszy. A czy to prawda, że w tym akcencie z okolic Liverpoolu, Manchesteru mówi się takie U zamiast... Tak, tam bardzo Munchester? Często. Munchester, tak. Bardzo często to się pojawia. No i tych akcentów no jest Scouse, Geordie, czyli te wszystkie Babe, kochanie, tam się będą nam pojawiać. No i oczywiście akcent szkocki, jeden z najtrudniejszych. Twarde R, tak, tutaj to R zawsze będzie wymawiane. Oni bardzo specyficznie mówią, zmieniają A na U albo O na U. Bardzo, bardzo charakterystyczny akcent. O, ja tego nie powtórzę. To jest dla mnie akcent, z którym ja sama mam często problemy. I co śmieszne, nawet Brytyjczycy często gęsto nie rozumieją, co ci Szkoci do nich mówią. Mogę spróbować, ale i tak wyjdzie mi ten indyjski. Bottle of water. Bardzo ładnie. Dobrze, to na koniec dla porównania jeszcze Australijczycy, bo to jest bardzo pięknie brzmiące. Oni wszystko mówią tak, jakby cały czas zadawali nam pytanie, jakby trochę śpiewali do nas. No i taki charakterystyczny dźwięk, który się będzie pojawiał, to na przykład w słowie no, nie? Oni powiedzą nar. Might. Albo mate, wara. Więc to R też jest gdzieś tam troszeczkę pomijane, nie takie, bo w brytyjskim bardziej powiemy water, tak? To R zostanie pominięte, a tutaj gdzieś tam trochę będzie słyszalne w australijskim, ale tak, najbardziej charakterystyczne na TikToku widać, jak ludzie trochę się śmieją z tego australijskiego właśnie now. Czy rozumiem, że nie da się nauczyć tych akcentów oczywiście w takiej krótkiej rozmowie? Sam już zapomniałem połowy rzeczy, które powiedziałaś, ale czy to się przydaje, twoim zdaniem? Warto jest rozróżniać te akcenty, na przykład gdy jest się konsumentem popkultury? Myślę, że jak najbardziej. Wtedy też ma się świadomość tego, skąd jest ta osoba. Można zagaić wtedy, tak? O, chyba jesteś z Australii. Albo lepiej rozumieć, prawda? W filmach postaci. Tak, na przykład w Nowej Zelandii literka E, czyli po angielsku czytana jako I, bardzo często będzie przez nich w taki sposób czytana. W słowie długopis pen będą mówić pin, dead, deed. Mhm. Więc od razu będziesz wiedział, o, ty jesteś z Nowej Zelandii, wiesz, że tam kręcili Hobbita, nie można sobie porozmawiać. Wiedziałem, że pojawi się Hobbit, chociaż ja liczyłem raczej na rugby i All Blacks, ale niech będzie. Ada Janiszewska opowiadała nam o akcentach w Trójce o poranku. Wielkie dzięki. Thank you so much. I'm not afraid to die.